wrong when I hurt you? Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, and you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I never really loved her. No, no, no, no, no. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore.

Huwag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa pag wala na, paano ba ang dalangin kung ito'y huwag mawalay sa iyo? Umaasa, di ringgin, alang-alang sa atin. Hahayaan mo pa bang kapwa tayong masaktan? Sasayangin ba ang ating mga nasimulan? Kung tuluyan ng ito ang magiging dahilan, handaan ako'y para sa'yo lamang. Kung kailangan mang gawin ay mahirap tanggapin so. May pagkukulang ba ako? Sinong mali sabihin mo? Meron na bang ibang mahal lang po? Nakasabay sa krisis ng panahon, umaba ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo? Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Pag-ibig mo, tatalod pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ang boses mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may lot ka. Alam mo ba, mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon'y hindi na. Alam mong miss na miss kita. Lagi kitang gino-contact, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalod pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Kumusta ka? Kung magbago lang dahil sa'yo, minamahal kita. Lumambot ang puso kong dati ay bato dahil sa pag-ibig mo. Siguro nga ay totoo dahil ako'y inibig mo. Ako'y binigyan mo ng bagong pananaw, damdamin ay inisip. Kung tiga iyong diniliga, salamat sa pag-ibig mo. Ulagawan pag-ibig, siguro nga ay totoo dahil ako'y nagtatanong ang puso ko, ba't ako ang mahal mo? Ano bang iyong nakita sa akin at ako'y inibig mo? Ulagawa pag-ibig, siguro nga ay totoo dahil ako'y inibig mo. Ulagawa pag-ibig, marahil nga ikaw ang pag-ibig. Kita, alam mo ba ang pangalan mo? nang makausap ka. Alam mo bang hangad ko na, halik mo'y aking yakap na. Pag aking nakikita, ngiti mo kay ganda. nakalayo. Hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y nakita na, labis-labis ang buwang nadarama. Magis na lamang ang kislap ng iyong mata. When we cry, till we know part is never Ang ang isang tulad ko. Ang puso ko't isipan sa araw at Pag-ibig mo dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka, para kang nag-iisa, di ba't meron ka nang iba? Pilit mang isipin na mo'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana ay lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, wala sa iyo ang puso ko. Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka, di man tayong dalawa. Kahit di minamahal, ibigin man kita'y bawal, ang puso ko'y para sa iyo lamang. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso ko, naniwala sa iyo ang puso ko. isang katulad ko. Di ako magbabago tulad ng sinabi ko. Ang pag-ibig ko'y para lamang sa iisang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan ay asahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin pursue every